Królestwo policyjne, pałki policyjne, wałki policyjne, kamery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lotówy policyjne, łapanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, zwalniaki policyjne, sprzedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne, jebnięci konfidenci, chuje policyjne. 5 lacerem KWDP, 5 lacerem KWDP, 5 lacerem KWDP, 5 lacerem KWDP. Policyjne, 5 lacerem KWDP.